Radyo tiyatrosu. Uyuşturucu batağı. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Ahmet Atalay. Program yönetmeni Erol Güldiken. Buyurun. Doktor bey. Buyurun hemşire hanım, hayrola? Az önce bir hasta geldi, mahkemeden gönderdiler. Tedavi ve teşhis altına alınması gerekiyormuş. Hastanın suçu neymiş? Nikahsız yaşadığı adamı bıçakla öldürmek. Demek suçlu bir kadın ha? Evet doktor bey. Suçlu aynı zamanda da uyuşturucu müptelası. Cinayeti uyuşturucu krizi anında işlemiş. Mahkemede bu yüzden tedavi edilmesi için hastanemize göndermiş. Ya, görelim şu hasta kadını bakalım. Adı neydi hemşire hanım? Sevil efendim. Kaç yaşında? 35. Hayır. Hayır, bırakın beni. Gitmek istiyorum. Deli değilim. Tamam. Ben. Ne olur yalvarırım, bırakın. Tamam, tamam. Yalvarırım. Tamam, sakin ol kızım. Ben deli değilim. Tamam, sakin ol. Kimse sana deli demedi ki. Ama burası akıl hastanesi değil mi? Evet. Ama burada sadece akıl hastaları değil, alkol ve uyuşturucu müptelaları da tedavi görüyor. Mahkeme seni buraya uyuşturucu müptelası olduğun için gönderdi. Biraz konuşalım seninle. Bana hayat hikayeni anlat bakalım. Hangi hayatı doktor? Benim hayatım mı kalmış? Bir parça eroin için vücudunu satan, sokaklarda onun bunun koynunda geceleyen, iffetini, haysiyetini, ailesini kaybetmiş, üstelik bir de cinayet işlemiş bir insanın hayatının nesini merak ediyorsunuz ki? Ölmediğin sürece hayatı yaşıyorsun demektir kızım. Ve yaşanan her hayatta, iyi de olsa kötü de olsa, alınacak bir sürü ibret vardır. Yanılıyorsunuz doktor. Benim gibi uyuşturucu müptelası bir kadının hayatı bitmiş demektir artık. Asıl sen yanılıyorsun kızım. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Buraya senin gibi nice uyuşturucu müptelası insanlar geldi. Ama önce Allah'ın, sonra da bizim tedavilerimizin sonunda hepsi de o kahrolası uyuşturucu illetinden kurtularak evlerine geri döndüler. Yani ben de kurtulabilir miyim bu illetten doktor? Kanıma, beynime kadar işleyen bu uyuşturucudan kurtulabilir miyim? Bu biraz da senin iradene bağlı kızım. Bildiğim kadarıyla uyuşturucu yüzünden birlikte yaşadığın adamı öldürmüşsün. Yani sana cinayeti işlettiren uyuşturucu olmuş. İnşallah seni bu hastalıktan kurtaracağız. Ama önce seni tanımamız, bilmemiz gerek. Bunun için de bize kim olduğunu, başından geçenleri anlatman gerekiyor. Adım Sevil. 35 yaşındayım. Bu illetle tanışmam 10 yıl önce oldu. Evlendiğim zaman gençtim. Eğlenmek, gezmek, güzel giyinmek, hayatı doyasıya yaşamak istiyordum. Ama küçük bir kızım vardı. Kocamsa benim görüşlerime zıt biriydi. Ben ne kadar gezip eğlenmeye meraklıysam, o da evine, bana, çocuğuna bağlı biriydi. Allah Allah. Ya hanım, çoraplarım nerede benim? Dün nerede çıkardıysan oradadır. Bana neden soruyorsun ki? Sen bu evin hanımı değil misin? Elbette sana soracağım. Hem dün çıkarttıysan bile senin yıkaman için çıkarttım o çorapları. Ben her Allah'ın günü çorap yıkayamam Nihat Efendi. Ne demek yıkayamam? Ne biçim konuşuyorsun Sevil? Şu gömleğimin haline bak. İki ütü vursan eline mi yapışırdı? Sıktın ama Nihat. Ne bu canım? Ben senin hizmetçin miyim Allah aşkına? Çorap yıka, gömlek ütüle, yemek yap, bulaşık yıka, ev temizle. Aziye de kendine bir hizmetçi tut. Ağzından çıkanı kulağın duysun hanım. Neden hizmetçi tutacakmışım? Bir tek sen mi ev hanımsın? Herkes gibi yapsam fena mı olur yani? Hayır efendim. Ben öyle zırt pırt temizlik, çamaşır, ütü falan yapamam. Hem gömleklerinle çoraplarınla ilgileneceğine biraz da benimle ilgilen. Nihat Bey. Neden böyle söylüyorsun Sevil? Seninle ilgilenmiyor muyum? Ekmeğini suyunu da esirgemedim ya bugüne kadar. Aç çıplak mı bıraktım seni de böyle konuşuyorsun ha? Benim demek istediğim yiyip içmek değil. Bir erkek karısının başka ihtiyaçlarını da gidermeli. Hayat sadece yemek ve içmekten ibaret değildir. Ne demek istiyorsun sen? Açık açık söylesene. Söyleyeyim. Güzel şeyler giymek, eğlenmek, gezmek istiyorum. Bu kahrolası evde hapsolmaktan bıktım, usandım artık. Bu evin dışında da bir hayat var Nihat Efendi. Ben o hayatı da yaşamak istiyorum. Ağzından çıkanı kulağın duysun hanım. Madem öyle bir hayat istiyordun, neden evlendin benimle ha? Benim mütevazı, evine, ailesine bağlı biri olduğumu biliyordun. Allah canını almasın seninle mi? Kız ne kırdın bakayım sen gene? Oynarken bebeğimin kolu vazoya çarptı. Ay, bıktım senden, bıktım. Allah kahretmesin senin gibi çocuğu. Güzelim vazoyu paramparça ettin. Şimdi gösteririm ben. Yapma. Yapma anneciğim. Bir daha yapmam. Yapacak mısın bir daha? Olur, dövme beni. Annemi sana. Al sana. Al sana. Babacığım. Babacığım kurtar beni. Sevil, aklını mı kaçırdın? Bırak dövme çocuğu. Vurma diyorum sana. Görmedin mi koca vazoyu nasıl kırdı? Her gün bir şey kırıyor bu kız. Çekil kenara da dersini vereyim şunun. Saçmalama hanım. Vazo kırdı diye çocuk dövülür mü? Tamam hadi kızım. Hadi sen odana git de oyna yavrum. Hadi canım. Peki baba. Şu hale bak. Kabahati yüzünden bir teşekkür etmediğin kaldı. Çok yüz veriyorsun bu çocuğa, çok. Tamam hanım, tartışmayı bırakalım. Birazdan Engin yeni evlendiği karısıyla evimize misafir olarak gelecek. Hazırlık yapalım. Nihat'cığım, eşim Ayşe'yi beğendiniz mi bakalım? Estağfurullah Engin'cim. Siz birbirinizi beğendikten sonra başkalarına ne söz söylemek düşer ki? Maşallah hanımınız pek şirin Engin Bey. Nazar değmesin. Teşekkür ederim Sevil abla. Sen de çok güzel bir kadınsın. Yahu birbirimize iltifat etmeyi bırakalım da çay içelim. Sevil, hadi karıcığım çayı demle bakalım. Nihat'ın karısı çok güzel değil mi? Ne o? Şimdi de arkadaşının karısına mı göz koydun? Ayıp ayıp. Nihat Bey senin kaç yıllık arkadaşın Engin? Kapa çeneni be şırfıntı. Neyin ayıp olduğunu senden öğrenecek değilim. Tamam tamam, bağırma. Kadın bayağı güzel. Çok hoşuma gitti. Gözlerine dikkat etmedin mi? Fıldır fıldır. Sanki yaşadığı hayatı beğenmiyormuş gibi bir hali var. Nihat gibi mazmut bir insan o fettan kadını mutlu edemez. O kadını elde edeceğim. Bunun için sen de bana yardım edeceksin Ayşe, tamam mı? Aa, delirmişsin sen. Nasıl yaparsın bunu? Sevil arkadaşının karısı. Ayrıca namusuna, ailesine bağlı bir kadın. Göz koyacak başka kimse bulamadın Engin. Hayır, canım o kadını istiyor. Duydun mu beni? Onu tuzağıma düşürmek için bana yardım edeceksin. Allah kahretsin seni. Ne aşağılık, ne utanmazlık. Kapat çeneni be, kapa! Seviyorum, bayılıyorum diye kandırıp tuzağına düşürdün beni. Kapattın bu evi. Şimdi utanmadan üstüme arkadaşının karısını getirmek istiyorsun. Hayvan herif! Sinirden birden ateş bastı her tarafımı. Başım beynim zonklamaya başladı. O ateş basmalar başarılır sinirden diye güzelim. Anlamadın mı? Esrar saatin geldi. Esrar. Vereyim de sakinleş biraz ha? İstemiyor musun yoksa? Sen bilirsin. Ben de götürür satarım bu esrarı. Dur gitme. Ver o esrarı bana. Bir saattir başım ağrıyıp duruyor. Ya öyle mi? Acele etmek yok. Önce benim isteklerimi kabul edeceksin. Ondan sonra vereceğim esrarı. Anlaştık mı? Önce esrarı ver. Hadi ver. Bedenimin her zerresi istiyor onu. Olmaz. Önce anlaşacağız, ondan sonra vereceğim. Tamam mı? Tamam. Tamam, ne istersen yaparım. Yeter ki esrarı ver. Sevil'i tuzağa düşürmeme yardım edeceksin. Anladın mı beni? Tamam. Ne istersen yapacağım. Çabuk ver esrarı. Başım ağrıyor. Beynim zonkluyor diyorum. Krize giriyorum. Her şey esrarı. Engin hadi. Acele etme. Önce tütüne karıştırarak sigara haline getireceğim. Tamam. Ne yapacaksan yap. Hemen ver. Yoksa çıldıracağım. Hadi. Gördün mü arkadaşın Engin karısını nasıl giydiriyor? Bir de benim üstümdekilere bak. Utanıyorum vallahi. Niye böyle söylüyorsun Sevil? Üstündekilerin nesi var ki? Yırtık değil, bir şey değil. Tabii senin için bir şey yırtık değilse eski değildir. Sen kadın ruhundan ne anlarsın ki zaten? Üstüme varma hanım. Kazancım belli. Buna da şükret. Ev kirasını ödüyorum. Karnınızı doyuruyorum. Aç çıplak bırakmıyorum. Bizden çok daha kötü yaşayanlar var. Bunları da düşünsene. Ben bakarım. Alo? Alo? Sevil abla sen misin? Benim, siz kimsiniz? Ben Ayşe, Engin'in eşi. Ah, hatırladım. Nasılsın Ayşe? İyiyim abla. Seni neden aradım biliyor musun? Hayrola? Engin bu akşam iş için Ankara'ya gidecek de... benim de burada tanıdığım bildiğim hiç kimse yok. Yalnız kalmak da istemiyorum, çok korkuyorum. Acaba birkaç günlüğüne bizde kalır mısın diyecektim. Şey, bilmem ki. Merak etme, canın sıkılmaz. Gündüzleri gezeriz, sinemaya da gideriz. Tabii gelirim canım. Sağ ol Sevil abla. Ne zaman gelmemi istiyorsun canım? Engin 2 saat sonra gidiyor. Tamam, 2 saat sonra sizde olurum. Hadi Allah'a ısmarladık. Kimdi arayan? Kime gelirim dedin hanım? Ayşe, arkadaşın Engin'in hanımı. Ne olmuş? Engin bu akşam birkaç günlüğüne Ankara'ya gidiyormuş da... Ayşe yalnız kalmaktan korktuğu için beni çağırdı. Allah Allah. Neden seni çağırmış ki? Başka tanıdığı bir arkadaşı yok muymuş? Yokmuş işte. Ben de gelirim dedim kızcağıza. Yahu sen ne biçim kadınsın Sevil? Sanki bu evde mahpus musun gibi biri çağırdı mı hemen gelirim diye ortaya atılıyorsun. Bakalım ben gitmene izin veriyor muyum? Hem neden bana sormadan karar veriyorsun ki ha? Ne yani? Esirin miyim ben senin canım? Hem arayan yabancı değil ki senin arkadaşının hanımı. Kim olursa olsun... Ben izin vermedikten sonra hiçbir yere gidemezsin. Sen evli, çocuklu bir kadınsın. Sorumlulukların var. Hadi gittin diyelim. Ya Hülya, kızımız ne olacak ha? Ona kim bakacak? Aman canım, götür annene bırakırsın. Bir iki gün o bakar torunu değil mi? Tövbe tövbe. Şimdi gitme desem Engin'e ayıp olacak. Kaç yıllık arkadaşım. Git desem ben zor durumda kalacağım. Evet, söyle bakalım, gönderiyor musun göndermiyor musun? Tamam git bakalım. Ama bak söylüyorum... Bir daha böyle bir teklif gelirse bir şeyler uydur, gitmemeye bak, tamam mı? Ne iyi ettin de geldin Sevil abla. Engin gitti mi Ankara'ya? Gitti. 3 gün dönmeyecekmiş. Kusura bakma, seni de kocandan çocuğundan ayırdım. Bırak canım, çağırdığın iyi oldu. Evde dura dura bunalmıştım zaten. Biraz değişiklik iyi olacak benim için. Sahi mi abla? Ben de çağırdığım için üzülüyordum seni. Biliyor musun, tam 7 yıldır evliyim. Daha bir gün olsun evin haricinde başka bir yerde gecelemedim. Aa, neden? Ya. Nihat Bey çok mu kıskanç? Aman bırak şunu, yobazın teki. Kadını malı gibi görüyor. Evlendik ya, tamam artık. Sinemaya, tiyatroya götürmek yok. O yok, bu yok. Oh, oh. Fena mı abla? Ne güzel, evine, ailesine bağlı biri işte. Hadi canım, güzelmiş. Bir de bana sor bakalım, güzel mi değil mi? Genç güzel bir kadınım. İçim fıkır fıkır. Süslenmek, püslenmek, gezmek, eğlenmek istiyorum. Ama bu duygularımı anlayacak koca nerede? Bizimki varsa yoksa evi, evi. İşten eve, evden işe. Be adam, bir gecede bir yere götür bari beni. Kusura bakma Sevil abla ama ne güzel. Hiç olmazsa kocanın gözü dışarıda değil. Fena mı? Seni seviyor işte. Aman kuru kuru sevgiyi ben ne yapayım canım? Koca dediğin sevgisini devamlı eve gelerek değil... biraz da karısını süsleyip püsleyip gezdirerek göstermeli. Herhalde senin kocan seni gezdirip eğlendiriyordur, öyle değil mi? Gezdiriyordur. Engin Bey bizimki gibi biri değil. Kadının ruhundan anlayan birine benziyor. Yanılıyor muyum yoksa? Ha? Bak abla, hani bir laf vardır. Dışı seni içi beni yakar diye. Aa, ne o? Mutsuz gibi bir halin var Ayşe. Yoksa sen de mi kocandan hoşnut değilsin? Engin benim kocam değil Sevil abla. Ne? Değil mi? İyi ama Nihat sizin için evli demişti bana. Biliyorum. Bu apartmandaki herkes de öyle biliyor beni. Ama biz karı koca değiliz. Yani öylesine mi beraber oturuyorsunuz? Evet, karı koca hayatı yaşıyoruz. Aa, bak sen şu işe. Peki neden evlenmiyorsunuz? Ben ısrar ediyorum ama o durmadan kaçıyor. Yani beraberliğimiz senin zannettiğin gibi el bebek gül bebek değil Sevil abla. Kötü mü davranıyor sana? Evet, hem de çok kötü. İçki içiyor, sarhoş olunca da dövüyor beni. Bak sen utanmaza. Bir de dövüyor ha. Kim geldi acaba? Komşulardan biri olabilir. Ben açarım. Sevil geldi mi? Geldi içeride. Güzel. Demek tavşan tuzağa düştü ha? Engin yapma. Vazgeç bu işten. Kadın senin arkadaşının kızı. Sen karışma bu işe Ayşe. Nerede? İçeride mi şimdi? Evet içeride. Merhaba Sevil Hanım. Nasılsınız? Engin Bey. İyi ama hani siz Ankara'ya gitmiştiniz. Son anda gitmekten vazgeçtim. Biriyle buluşacaktım, pazartesiye kaldı. Siz de buraya kadar yorduğum için kusura bakmayın. Hay Allah, Sevil abla da sağ olsun beni yalnız bırakmamak için kalkıp gelmişti. Ay yok canım, ne yorulması. Neyse, madem siz geldiniz ben artık eve döneyim bari. Nihat'a telefon edeyim de gelip beni alsın. Yo, olmaz, bırakmayın sizi. Madem geldiniz bu gece kalın bari. Hem yabancı yer mi canım burası? Nasıl olsa Nihat buraya gelmenize izin vermişti. Ben şimdi üçümüze de kahve yaparım. Nasıl isterseniz. Bak ne güzel, seninki hiç olmazsa kahve falan yapıyor. Benim Nihat öyle mi? Kahveyi benim yapıp ayağına götürmemi bekler. Sevil abla, sakın Engin'e nikahsız oturduğumuzu söyleme, olur mu? O herkesin evli olduğumuzu bilmesini istiyorum. Tamam, merak etme, söylemem. Sevil abla, vakit daha erken. Bak eğer burada kalmak istemiyorsan gidebilirsin. Nihat Bey'i ara gelip seni alsın. Bilmem ki. Evet, işte kahvelerinizi getirdim. Buyurun. Kendi ellerimle pişirdim. Buyurun Sevil Hanım, şu sağdaki bol köpüklü olanı sizin. Başım dönüyor. Ne oldu bana böyle? Sevil abla, neyin var? Hastalandın mı yoksa? Bilmiyorum. Kahveyi içtikten sonra başım dönmeye başladı. Ama çok güzel dönüyor. Sanki boşluktayım. Uçuyormuşum gibi. Neler oldu bana? Doktor çağıralım mı abla? Ne doktoru be? Karışma bu işe. Salak. Kahvenin içine kattığım uyuşturucu hap tesirini göstermeye başladı. Görmüyor musun? Aman Allah'ım. Sevil ablanın kahvesine uyuşturucu mu kattın Engin? Yavaş konuşsana. Niyetin kadına doyurmak mı? Allah kahretsin seni. Beni yaktığın gibi bu zavallıyı da mı yakacaksın iblis? Sana çeneni kapa dedim. Kafamı kızdırma. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Birazdan esrar krizine girersin. O zaman da sana bir gram bile esrar vermem. Anladın mı? Tamam kapıyorum. Ne haliniz varsa görün. Hadi sen çek git odana. Beni Sevil'e yalnız bırak. Tamam. Ama sonra esrar vermeyi unutma, tamam mı? Yavaş yavaş beynim zonklamaya başlıyor. Biraz da ben uçmak istiyorum Engin. Ay, yardım edin de ayağa kalkayım. Engin Bey. Hayatımda hiç böyle keyifli bir baş dönmesi yaşamamıştım. Ne güzel dönüyor. Hiç böyle hoş olmamıştım. Döner. Durun lütfen, ayağa kalkmayın. Yere düşebilirsiniz. En iyisi şöyle oturduğunuz divana sırt üstü uzanın. Olur. Başım. Ayşe nerede? Onun da başı dönüyordu. İçeriye yatmaya gitti. Yoksa kahve onun da mı başını döndürdü? Engin Bey. Engin Bey. Buyur canım. O kahvenin içinde ne vardı ki böyle başımı döndürdü? Beni havalarda uçuruyor böyle. Nasıl güzel bir keyif ama, değil mi? Evet, çok. Çok keyifli, zevkli. Ne ağrım, ne sızım, hiçbir şeyim kalmadı. Bulutların üzerinde geziyor gibiyim. İstersen o bulutların üzerinde beraber dolaşabiliriz. Öyle mi? Evet. Demek ilk uyuşturucuyla tanışmanız kocanızın bir arkadaşı vasıtasıyla oldu, öyle mi? Evet. O alçak, o namert, o yuva yıkıcı, o ırz düşmanı meğer kahvenin içine koymuş keyif hapını. Nereden bilebilirdim ki kahve diye içmişim işte. Esrarı, uyuşturucuyu duyardım ama ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu hayatımda görmemiştim. Peki sonra Sevil Hanım? Sonrası, ertesi gün uyandığımda başım çatlayacak gibiydi. Öylesine ağrıyordu ki. Hemen Engin yine bir kahve yaptı bana ve birkaç dakika sonra bir gece öncesi gibi yine keyif ve zevk içinde uçuyor gibiydim. Anlaşılan yine içtiğin kahvenin içine uyuşturucu hapı koymuş, o namussuz. Evet ama o zamanlar bilmiyordum tabii. Sonra evime gitmek istedim ama Engin denen o kahrolası adam, boş ver birkaç gün daha kal, nasıl olsa Nihat beni Ankara'da biliyor diyerek eve gitmemi engelledi. Şimdi bile hala neden o gün evime gitmediğim, Engin'in sözlerine neden kandığımı kendi kendime soruyorum doktor. Peki sonra? Sonra evime ancak 3 gün sonra gittim. Ama ben artık eski ben değildim. Bende bir takım değişiklikler başlamıştı doktor. Ne gibi? İçim sıkılıyor, gözlerim kararıyor, bayılacak gibi oluyordum. Ne kocamı ne de kızımı görmek bile istemiyordum. Çok değişik, sinirli biri olmuştum. Ertesi gün o alçak herif, o alçak Engin evimize geldi. Ne haber, nasılsınız bakalım? Nasıl olalım ya, çok canım sıkılıyor. Hayrola, neden? Sevil, son günlerde çok değişti. Size gidip geldiğinden bu yana sinirli, aksi, illetli biri gibi oldu. Allah Allah, neden, hasta mı acaba? Ne bileyim arkadaş, kimi zaman of mof diyor, içim ruhum sıkılıyor diyor, düşüp düşüp baygınlık geçiriyor. Allah Allah. Sorma, karımın bu hallerine çok sıkılıyorum be Engin. Anlaşılan yengem sürmenaj geçiriyor galiba. Ne demekmiş o? Yani ruh hali bozuk, yorgunluktan, sıkıntıdan, stresten işte canım. Nerede kendisi şimdi? İçeride uzanmıştı. Dur geldiğini haber vereyim. Sevil, Sevil, uyumuyorsan gel, Engin geldi ziyaretimize. Tamam, geliyorum. Gelsin de ona bir hap vereyim Nihat'cığım. Hiçbir şey kalmaz, merak etme. Hap mı? Ne hapı Engin? Hoş geldiniz Engin Bey. Hoş bulduk Sevil Hanım. Geçmiş olsun, Nihat rahatsız olduğunuzu söyledi. Evet öyle. İçim sıkılıyor, ruhum bunalıyor. Başımda ağrılar dolaşıyor. Can sıkıntısı, yorgunluk ve stres hastalığı bu. Öyle mi? Evet. Az önce ben de Nihat'a bende bir hap var. Baş ağrılarına, can sıkıntılarına çok iyi geliyor diyordum. Öyle mi? Belinde içeyim. Tabii buyurun. Ya dur hanım. Öyle bilmediğin her hap içilir mi? Aman hap haptır işte Nihat. Korkma Nihat. Avrupa'dan getiriyorlar bu hapı. Strese, can sıkıntısına birebir. Zaman zaman ben de kullanıyorum bu hapı. İçtim. Birazdan hiçbir şeyiniz kalmaz Sevil Hanım. İnşallah öyle olur. Kahve, çay bir şey içer miydiniz? Yok içmeyeyim. Sizleri özlemiştim de yolumda buraya düşmüşken bir uğrayayım demiştim. İyi ettin Engin'cim. İşler nasıl Nihat? Nasıl olsun? Geçinmeye çalışıyoruz işte. Senin işlerin ne alemde? Oh, ay. Sevil ne oldu? Ay şey. Başım döndü de. Birden rahatlayıverdim nedense. Havalarda uçuyor gibiyim. Allah Allah. Dur yardım edeyim de otur şuraya. Telaş etme Nihat. Hap tesirini göstermeye başladı dostum. Öyle mi? Evet dedim ya, stres için birebir bu haplar. Bizde yok, Avrupa'dan getiriyorlar. Metin'i çok duydum. Bir kutu da ben alayım dedim. Ay, çok çok güzel bir hap. Birden bütün sıkıntılarım, dertlerim yok oldu. Çok keyifli. İyi ki geldiniz. Engin Bey verdiğiniz o hap baş ağrılarımı şak diye geçirdi. Sağ ol Engin. İyi ki geldin de o hapı verdin. İnan ki 2 gündür Sevil'in yüzünden düşen 1000 parçaydı. Hastaydım diyordu da başka hiçbir şey demiyordu. Sen de hiç Nihat. Bulutların üzerinde yürüyor gibisin. Ay öyle tatlı baş döndürüyor ki bu hap. Ya Engin. Şu hapın ismini ver de alayım. Baksana Sevil'e çok iyi geldi. Burada Türkiye'de satılmıyor be Nihat'cığım. Ben de el altından buluyorum ama çok pahalı. Hem gerekirse yani Sevil'in hastalığı nüksederse bana bir telefon aç. Ben hemen getiririm sana. En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz doktor? Neye? kocamın saflığına, temizliğine, dünyadaki çirkinliklerden habersizliğine. Arkadaşı Engin beni onun yanında hapla zehirlerken, benim saf kocam iyileştiğimi sanarak ona teşekkür üstüne teşekkür ediyordu. Ne yapsın adamcağız? En yakın arkadaşı. Ondan bir kötülük geleceğini düşünmemiştir de ondan. Her ne olursa olsun doktor, beni dinleyenler başıma gelenlerden ibret alsınlar. Namus insanın en yakınından dahi korunması gereken bir kavramdır. Hı hı. Toplumu toplum yapan da, aileyi aile kılan da namustur. Ne yazık ki kocam namusumuzu bir yakın arkadaşının iki paralık etmesini aklına getirmemişti. Ya sonra? O günden sonra ne zaman kendimi rahatsız hissetsem hemen Engin'i arıyor ve kendisinden hap istiyordum. O da koşarak gelip bu hapı bana veriyordu. Peki karşılığında herhangi bir şey istemiyor muydu? Bu sorunuza cevap vermeye utanıyorum ama karşılığında benimle söylemeye bile utanıyorum. Tamam kızım. O ahlaksız, o ırz düşmanı beni öyle bir hale getirmişti ki o hapları kullanmadan rahat edemiyordum. Bunun içinde onun esiri, kölesi olmuştum. Anladım kızım, anladım. Allah kimseyi senin düştüğün batağa düşürmesin. Uyuşturucu öyle bir illettir ki kullanan insana her şeyi yaptırır. Yalnız namusunu değil, vatanını bile sattırır. Haklısınız doktor. Bir gün öyle zor bir durumda kalmıştım ki uyuşturucu kullananların diliyle tam bir harman olmuştum. Vücudumun her hücresi, her organı uyuşturucu diye feryat ediyordu sanki. Telefon açıp hapisledim. Bana evine gelmemi söyledi. Ben de çaresiz kalkıp gittim. Kes şu zırlamayı be kadın. Sinirlerimi bozuyorsun. Kalk hadi git dolaş biraz. Birkaç saatte eve geldim hadi. Ol çok. O kadın için değil mi? Sevil için beni kovuyorsun evden. Evet, var mı bir diyeceğin ha? Defol hadi. Sevil'le arama kara kedi gibi girme. Birazdan burada olacak. İğreniyorum senden. Nefret ediyorum Engin. Hem benimle yaşıyorsun hem de en yakın arkadaşının karısını uyuşturucuya alıştırarak ondan istifade ediyorsun. Bana bak Ayşe, son günlerde iyice sabrımı taşırmaya başladın. Elimden bir kaza çıkmadan defol git buradan. Hayır. Hiçbir yere gitmem. Görmüyor musun nasıl kriz geçiriyorum? Harman durumdayım. Eroin lazım bana. Eroin lazım. Öyle mi? Madem öyle parasını ver. Ben burada eroin üretmiyorum ki. Ben de parasıyla satın alıyorum. Hem beni uyuşturucuya alıştır. Hem de utanmadan para iste. Vücudumdan istifade etti. Yetmedi mi? Alçak herif. Sıktım be. Defol git hadi. Eroin meroin vermiyorum sana. Git kendini sat para kazan öyleyse. O zaman veririm eroini. Şerefsiz, namussuz, haysiyetsiz herif. Tamam, satacağım kendimi. Eroin alabilmek için aşağılık bir fahişe gibi satacağım kendimi. Aşağılık yaratığın tekisin sen. Unutma Engin. Sonun çok kötü olacak senin. Bu zıkkımı alıştırdığın bizlerin ahı tutacaksın onu. Bu karının dili bayağı uzadı. En kısa zamanda postalamalıyım bunu. Ya da eroini şırıngaya fazla koyarak ölümüne sebep olmalıyım. La kahretsin. Geri mi döndü yine? Eğer oysa gösteririm gününü. Ne istiyorsun be ha? Ne istiyorsun? Sen miydin Sevil? Ne oldu? Gir içeri. Az önce Ayşe'yi gördüm. Ağlayarak merdivenlerden iniyordu. Boş ver Ayşe'yi canım. Hadi gir içeri. Ne yaptın da kadıncağızı ağlattın? Bana bak, buraya Ayşe'yi konuşmaya mı yoksa hap istemeye mi geldin ha? Elbette hap istemeye. Çok kötü durumdayım Engin. O hapları içmediğim zaman başım ağrıyor. Bütün vücudum zonkluyor. Hadi çabuk bir tane ver de içeyim. Acele etme güzelim. Hadi. Hele üstünü bir çıkart, rahatla, ondan sonra. Lütfen. Yalvarırım. O haplardan bir tane ver Engin. Hadi. Halimi görmüyor musun? Dayanacak takatim kalmadı. Lütfen. lütfen. İyi de bu hapları biz imal etmiyoruz. Lütfen. Para veriyorum ben bu haplara. Söyle, kaç para bu haplar? Ben de yalayım. Türkiye'de yok ki yalası. Dışarıdan, Avrupa'dan kaçak getiriyorlar bunu. Tanesi 1 milyon lira. 1 milyon mu? Tamam, tamam. Ver bir tane. 1 milyon veririm. Üzerimde o kadar para var. Ver. Dur bakalım. Hadi ver. Acele etme güzelim. Dur. Ver. 1 milyon dedim, ben de tamam dedim. Daha başka ne istiyorsun Allah aşkına? Baksana ellerim her tarafım nasıl titriyor. Ver hadi şu hapı. Ver sakinleşim. Sana daha hadi. Başka daha kuvvetli bir şey vermemi ister misin? He? Nasıl? Ne yani? Haptan daha etkili bir şey. Neymiş o? Esrar. Ne? Esrar mı? He? Ama uyuşturucu değil mi bu? Ne yani? O içtiğin hapı ne zannediyorsun sen he? Aspirin değil o kızım. Uyuşturucu hapı, uyuşturucu. Bu yüzden kendini iyi hissediyorsun. Bulutların üzerinde gezinir gibi görünüyorsun. Aman Allah'ım. Yani o bana verdiğin haplar, onlar da mı uyuşturucu? Tabii ya, ne sandın he? Ama Esrar o haplardan çok daha iyi. Hem daha çabuk etki yapıyor insana. Hem de verdiği zevk saatlerce sürüyor. Ne dersin he, vereyim mi? Ver, ne verirsen ver. Ama hemen ver, yoksa çıldırmak üzereyim. Ağrımayan, sızlamayan yerim yok. Bütün vücudum der içinde. Lütfen yalvarırım, ver. Ver o dediğin engin. Güzelim, söyle bakalım, kendini nasıl hissediyorsun ha? Harika. Olağanüstü. Çok güzel hayaller görüyorum. Müthiş hayaller Engin. Hap mı daha iyi yoksa esrar mı? Bu. Bu daha iyi. Esrar yani. Kendimi hiç bu kadar rahat ve mutlu hissetmemiştim. Artık hep bunu kullanacağım. Esrar kullanacağım. İyi de bunun için çok para ödemelisin Sevil. Esrar'ı memlekette bedava vermiyorlar. Olsun, veririm. Yeter ki sen bana hep esrar bul. Sen para verdikten sonra kamyon kamyon bulurum güzelim. Rahatladığına göre hadi gel. Hadi gel bana hadi. Dur yapma. Gel dedim. İyiyim. Bak bir daha istersen esrar vermem sana. Ayşe gelirse. Gelmez. Ona birkaç saat gelme dedim. Gelemez. Senin her dediğine yapar mı? Ayşe mi? Tabii ki yapar. Ben ne dersem, ne emir verirsem yapar. Neden peki? Çünkü o da senin gibi hem benim hem de uyuşturucunun bir kölesi artık. Bu kahrolası zıkkımı her kullanan onu elde edebilmek için aklına gelebilecek her türlü çılgınlığı yapmak zorundadır. Gel hadi, gel. Ya gelmezsem? Üzgünsün güzelim. Çünkü vücudun, beynin, hücrelerin en geç yarın yine ısrar isteyecektir. Ve sen bu krizden kurtulmak için yine bana geleceksin. Ne demek istediğimi anlayabildin mi? Evet, anladım. Şimdi buraya gel. Eroin. 1 gram eroin istiyorum. Yoksa çıldırabilirim. Delirebilirim. Ah Engin. Ah Engin. Allah inşallah cezanı verir senin. Bizleri bu zıkkıma alıştırarak insanlığımızdan çıkarttı. Allah'ım. Çok kötü durumdayım. Eroin bulmam lazım. Bir parça eroin bulmam lazım. Bir parça. Bir dakika, bir dakika dur. Aa, çok yazık ya bu. Kadın ölmüş. Ölmüş mü? Ay yine kriz tuttu. Esrar. Esrar bulmalıyım. Ay çok kötü bir haldeyim. Hadi. Hadi aç şu telefonu, aç. Alo. Engin. Engin ben Sevil. Hayrola, sesin neden böyle bir garip? Esrar. Esrar istiyorum. Krize girdim. Esrar ver bana. Yeter kolay. Paradan haber versen. Paran var mı? Bilmiyorum. Bakacağım, bulacağım. Esrar var mı sende? Var dedim ya. Getir parayı, istediğin kadar vereyim. Tamam, tamam, getireceğim. Geleceğim sana, tamam. Para, para bulmalıyım. Para bulmalıyım. Yoksa Esrar içemem. Ya ama nereden bulacağım? Ha, aklıma geldi. Kocamın mutfak masrafı için bıraktığı para var. Onu veririm Engin'e. Tamam. İşte burada. Burada yeter kadar para var. Nihat'a söylerim. Mutfak için bıraktığım para yetmedi. Biraz daha ver derim. Pek umurumdaydı sanki. Esrar lazım bana, esrar. Anne, anneciğim. Ne var kızım? Nereye gidiyorsun anne? Elinin körüne, sana ne be? Ama benim karnım çok acıktı. Ben Gence'ye kadar bekle, yeme. Ama açlıktan midem bulanıyor. Yeme dedim ya. Şimdi iyi misin? Uçuyorum, uçuyorum. Bu esrar ne mene bir şey ki beni mutlu ediyor, rahatlatıyor böyle. Bu zıkkımı kullanmadan yaşayamaz hale geldim Engin. Ne olacak benim halim? Eğer para bulursan hiç mesele yok. Aksi takdirde halin çok kötü olur Sevil. Sen kocamın arkadaşısın. O zengin biri değil. Parayı nereden bulurum ki? Bugün sana verdiğim para Nihat'ın bana bıraktığı mutfak masrafıydı. Nereden ve ne şekilde bulacağım beni hiç ilgilendirmez. Eğer Esrar istiyorsan karşılığında para, hem de çok para vermek zorundasın. O alçak, o sefil yaratık. Sonunda beni Esrar denen daha kuvvetli bir uyuşturucuya alıştırdı. Artık esrarsız yapamıyordum. Bir gün içmesem ertesi gün bütün benliğim, hücrelerim, kemiklerimin içindeki ilikler bile esrar istiyordu. Anlayacağınız doktor, ben artık tam bir uyuşturucu müptelası olmuştum. Peki esrarı size Engin denen o adam mı buluyordu? Evet, ama para istiyordu artık. Vücudumdan bıkmıştı. Namusumu berbat eden, İffetimi iki paralık eden bu alçak şimdi işi ticarete dökmüştü. Esrarı veriyordu ama para karşılığında. Peki esrarı satın alacak parayı nereden buluyordu? Nereden mi? Tamam tamam yeter, kes şu zırlamayı. Seni dinleyecek halim yok. Lütfen, lütfen Engin, lütfen. Yalvarıyorum, yalvarıyorum sana bir parçacık esrar. Hiçbirden yapamıyorum, başım ağrıyor, terliyorum, beynim zonkluyor. Para getirdin mi para? Hayır. Para yoksa esrar da yok, anladın mı? Defol şimdi. Dur, dur, kovma. Halimi görmüyor musun? Krize girdim Engin. Yalvarırım, bir parça olsun ver. Parasını sonra veririm. Hadi yalvarırım, yalvarırım. Bedava olmaz dedim. Ama şu kolundaki bileziklerden birini verirsen. Yok, hayır, hayır, hayır, veremem. Zaten hepsi iki tane. Birini kocam, diğerini de rahmetli anacığım takmıştı. Yapamam, veremem onları. O zaman ben de sana ısrar veremem. Alçak, madem vermeyecektin, neden alıştırdın beni uyuşturucuya? Hem benimle yattın, hem de hayatımı mahvettin. Kes be, koca kadınsın. Zorla mı yattım seninle? Hadi, beni daha fazla yalvartma da bir parça esrar ver. Yoksa çıldıracağım. Yalvarırım, yalvarırım. Ya para verirsin, hadi, ya da bileziklerini. Söyledim, bilezikler hatıra. Ama karşılığında istiyorsan beni alabilirsin. Boş versene sen. Senin tadına çoktan baktık kızım. Evet, kararını ver. Ya bileziklerini vereceksin, ya da bu evden defolup gideceksin. Tamam, tamam, tamam, veriyorum. Kahrolasıca herif, veriyorum, al. Al. Hayrını görmezsin inşallah. Kapat çeneni be. Bileziklerini senden zorla almıyorum ya. Sen kendi isteğinle veriyorsun. Al şu paketleri. Burada tam bir haftalık eser var. İdare et bunlarla. Peki bittiği zaman tekrar vermeyecek misin? Neden vermeyeyim? Sen parasını verdikten sonra istediğin kadar vereceğim. İyi ama param bittiği zaman ne yapacağım ben? Nereden para bulup da sana vereceğim? Çok kolay. Kendini satar, kazandığın parayla da uyuşturucu alırsın. Ne? Kendimi satmak mı? Evet. Genç ve güzel bir kadınsın. Çok para verirler sana. Sevil. Efendim Nihat. Ben işe gidiyorum. Ev kirasını sana bırakayım da ev sahibi gelirse verirsin. Olur. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bak bebeğim, şimdi sen burada uslu uslu otur. Ben sana mama yapayım, tamam mı? Şimdi ben sana mama yapacağım. Oh işte. Şimdi oh, baş ağrılarım yine başladı. Uykum mu geldi? Şakaklarım zonkluyor. Oh, bütün eklemlerim kısılıyor. Esrar. Esrar lazım bana. İçmem lazım. Ancak o zaman huzur içinde olabiliyorum. Allah'ım, nereden bulaştım bu esrar işine? Hülya. Bak şimdi. Hülya, sus, sus artık. Ama anne bebeğimle evcilik oynuyor. Oynama, sus. Sesin sinirlerimi bozuyor. Sessizlik istiyorum. Peki anne. Sessizlik. Oh, olmaz, olmaz, yapamayacağım, yapamayacağım. Mutlaka esrar bulmalıyım. Esrarsız yapamayacağım. Ağzımda kurumaya başladı. Engin'e telefon açayım da esrar getirsin bana. İyi ama Engin de şimdi para isteyecek. Allah kahretsin. Bir şeyler yapmam lazım. Esrar bulmam lazım. İçmeden duramıyorum. Kira parası. Nihat'ın bıraktığı kira parası. Tamam. O parayı alırım esrar. Hemen Engin'i alayım. Bu da kim? Allah kahretsin. Anne kapı çalıyor. Tamam, duydum duydum. Geliyorum. Geliyorum dedim. Şey, affedersiniz, rahatsız ettim sizi. Ah, siz miydiniz Nazım Bey, buyurun. Ev kirasını almaya gelmiştim de. Ev kirası mı? Hı hı. Şey, yarın gelseniz. Nihat kirayı bırakmadan gitti de. Hayret. Dün bana telefon açtı kendisi. Bu sabah karıma bırakacağım, gelip alabilirsiniz demişti. Olabilir ama bırakmadan gitti işte. Affedersiniz, siz hasta mısınız? Yok, bunu da nereden çıkardınız? Hayır, böyle yani yüzünüz boncuk boncuk ter içinde de. Üşütmüşüm biraz. Peki peki, ben yarın gelirim. İyi günler. Ev sahibi tam gelecek zamanı buldu. Yengini arayayım. Hadi aç şu telefonu Engin, aç. Alo. Buyurun. Engin, ben Sevil. He, sen misin? Hayrola, niye aradın beni? Harmanım yine. Kriz başladı, esrar istiyorum. Çok içmiyor musun kızım? Bu kahrolası uyuşturucu öyle azar azar alınır. Kes be. Bana akıl değil, esrar lazım, esrar. Var mı Zulanda? Önce paradan haber ver. Paran varsa esrar her zaman var. Merak etme, parasını vereceğim. Evdeyim, getirebilir misin? Kocan evde mi? İşte. İyi, biraz da hasret gideriz. Saçmalama, kızım evde. Tamam tamam, birazdan getiririm. Acele et, ağzım burnum kurudu, baş ağrılarım yükseldi. Çabuk. Tamam Engin, getirdin mi esrarı? Önce parayı göster. Vereceğiz dedik ya, ulan hadi ver esrarı. Bu sefer daha başka bir şey getirdim sana. Ne? Daha çabuk etki yapan, insanı zevkten zevke, hayalden hayale götüren Kısacası kullananı mutluluğun doruğuna çıkartan kuvvetli bir uyuşturucu. Eroin. Ne? Eroin mi? Evet. Eğer paran çoksa bunu kullan. Esrardan daha mı etkili bu eroin dedin? Hem de nasıl. Kullandığın anda uçuruyor insanı. Göklerde, bulutların üzerinde gezdiriyor. Dünyayı toz pembe görüyorsun. Bütün acılarını, kederlerini unutuyorsun. Ver o zaman, ver. Acele etme. Önce mangırları görelim. Aman ne para canlısı adammışsın be. Gör işte. Bak, para derler buna, ha, para. Çok iyi. Nereden buldun bunları kızım? Ha? Yoksa kendini satılığa mı çıkarttın? Henüz değil. Peki nereden buldun bu parayı? Sana ne be? İstediğin para değil mi? Al işte. Ver o eroin dediğin sıkkımı. Vermesine vereceğim de önce nasıl kullanman gerektiğini anlatayım. Anlat. Eroini damardan alacaksın. İğneyle, tamam mı? Ha. Engin doğru söylemiş. Bu eroin dediği harika bir şey. Hiç böyle mutlu olmamıştım. Ne baş ağrım ne de bir şeyim kaldı. Adeta bulutların üzerinde yürüyor gibiyim. Kim geldi acaba? Merhaba. Sevil, nedir bu halin? Neden yatıyorsun böyle? Şey, biraz rahatsızlandım da. Hülya nerede? İçeride uyuyor. Söylesene, sen neden erken geldin? Bir saat önce ev sahibi aradı. Neden adama kirasını vermedin? Kira mı? Ha, kira. Sabahleyin sana bırakmıştım giderken hani. Adamı Nihat bırakmadı demişsin. Ayıp değil mi? Rezil ettin beni ev sahibine. Boş ver, bir daha gelsin işine. Saçmalama. Para nerede? Ne parası? Kira parası. Onu soruyorum. O para mı? Şey, o para yok. Yok mu? Nasıl oluyor? Ne demek istiyorsun sen be? Yok işte. Çıldırtma beni Sevil. Sabahleyin giderken sana bırakmıştım. Peki ne yaptın parayı? Bir yere mi harcadın yoksa? Bilmiyorum. Ay, uykum var benim Nihat. Uyumak, hayallere dalmak istiyorum. Bırak şimdi uyumayı da söyle. Kira parasını ne yaptın Sevil? Verdim. Verdin mi? Kime verdin? Verdim işte. Tövbe tövbe, tamam da kime verdin hanım? Dünyanın parası. Ben onu sana ev sahibine ver diye bırakmıştım. Hadi cevap ver. Hayda, uyudu. Sevil, Sevil. Allah Allah. Neyi var bu kadın ya? Son zamanlarda pek garipleşti. Kimi zaman hırçın öfkeli, kimi zaman da uykuda gibi. Şu yerdeki şey de nedir öyle? Şırınga değil mi bu? Öbürü de lastik. İyi ama burada işi ne bunların? Sevil mi kullandı yoksa? Sevil. Bırakın be. Aman Allah'ım. Sevil, kolunun hali nedir böyle? Ya Rabbi. Sol kolunun damarı mosmor olmuş. İyi ama şırınga, lastik. Allah'ım, aklımı muhafaza et. Bu kadın eroin mi kullanıyor yoksa? Kocanız o gece mi anladı uyuşturucu kullandığınızı? Evet. Ben aldığım o eroinle kendimden geçtiğimde şırıngayı lastiği bulmuş. Sonra kolumdaki damarı mosmor görünce vaziyeti anlamış. Kendime geldiğimde müthiş bir kavga ettik. Ben de her şeyi itiraf ettim. Peki o ne yaptı? Ne yapsın? Başka biri olsaydı öldürürdü beni. Ama o kibar, iyi bir insandı. 6 yaşındaki kızımı alarak evi terk etti. Ardından boşanma davası açtı ve boşandık. Mahkeme kızımın velayetini de ona verdi. Ya sonra? Sonra mı? Sonrası öylesine dipsiz, doruksuz bir karanlık ki doktor. İnanılması güç bir film hikayesi gibi. Kocamdan boşandıktan sonra Engin'in evine taşındım. Artık hem onun hem de eroinin esiri olmuştum. Eroine öyle bir alıştım ki almadığım zamanlar delirecek gibi oluyordum. Bu yüzden Engin ne derse yapıyordum. Hey hey, hadi kalk kalk. Yeter bu kadar yattığın. Biraz kendine çeki düzen ver. Seni evime sırt üstü yatasın diye almadım. Kapa çeneni serseri. Nereme çeki düzen vereyim ki? Hayatımı, gençliğimi, güzelliğimi mahvettin. Şimdi süslen diyorsun. Süsleneceksin tabii. Seni böyle gören değil, para vermek yüzüne bile bakmaz. Yine müşterimi çağırdın eve. Evet. Paralı biri gelecek. Hadi toparla kendine. Adam seni böyle hizmetçi gibi görürse 5 kuruş vermeden kaçar. Bıktım artık. Müşteri falan istemiyorum. Herkesin kadını olmak istemiyorum Engin. Eskiden bir kocam vardı. Şimdi de sen varsın. Ne olur satma beni erkeğe. Ne olur. Tamam olur satmayayım. Ama sen de eroini bırak, tamam mı? Bırakmak mı? Beni o kahrolası uyuşturuculara alıştırdıktan sonra nasıl olur da bunu bırakmamı istersin Engin? Bu kadar zalim olma. Oh be, hanımefendi sırt üstü yatsın, ben de dünya kadar para verip kendisine eroin alayım. Sen beni keriz mi sandın be? Madem kullanacaksın bu illeti, çalışıp para kazanman gerekir. Ay yarabbim, yarabbim. Ben nasıl oldu da bu hallere düştüm yarabbim? Ne olur affet beni. Bırak şimdi dua etmeyi de kalk hadi kalk. Yüzüne gözüne biraz boya sür, gözlerini yıka. Ağlamaktan kıpkırmızı olmuş. Müşteri böyle kadınlardan hoşlanmaz. Kalk hadi kalk. Tamam tamam bağırma. Hadi çabuk ol çabuk ol. Müşteri geldi. Onun karşısında böyle böyle zırlayıp durma. Adam dünya kadar para verecek. Karşısında cilveli bir kadın görmek ister. Hadi hadi çabuk. Demek sonunda o adam seni satmaya da başladı ha? Öyle. Ama o satmasaydı ben satacaktım kendimi doktor. Mecburdum buna. Yani para kazanmaya mecburdum. Eroini parasız vermiyorlardı ki. Alışmışım da bu illete. Kullanmadan yapamıyorum. Eskiden 2 günde bir kendime iğne yaparken... son zamanlarda günde 2 iğne yapmaya başlamıştım. Ancak böyle unutabiliyordum acılarımı. Peki bu arada boşandığın kocanla kızını görmeyi hiç aklına getirmedin mi? Nihayetinde onlar senin kocanla kızın. Aklıma getirmez olur muyum doktor? Hele kızımı, Hülya'mı, yavrumu. Burnumda buram buram tütüyordu kızım. Hasretine dayanmak o kadar güçtü ki. Aldığım eroin bile o hasreti gideremiyordu. Bir gün her şeyi göze alıp oturdukları sokağa gittim. Boşandıktan bu yana 5 sene geçmişti. Kızım o sırada 6 yaşındaydı. Şimdi ise 11 yaşında olmuştu. Amacım uzaktan da olsa kızımı görmekti. İşte eski kocamla kızım bu apartmanda oturuyor. Ya Rabbim, ne olursun sokağa çıksınlar da kızım uzaktan da olsa bir kere göreyim. Onu öyle özledim ki hasreti yüreğime ilmek ilmek işlendi. Allah'ım. İşte onlar çıkıyorlar dışarıya. Ya Rabbim, işte kızım. Hülya. Hülya orada. Az ötemde. Da büyümüş, güzelleşmiş. Babacığım, sinemaya gidelim mi bugün? Tabii yavrum. Yok, dayanamayacağım. Kucaklayacağım onu. Hülya. Hülya'm yavrum. Sevim, ne işin var senin burada? Baba, annem değil mi? Hülya yavrum. Yavrum, seni öyle özledim ki. Gel, bir kere olsun kucaklayayım seni. Sevil, yavrum. Bunca yıldan sonra hangi yüzle karşımıza çıkıyorsun sen? Seni değil, kızımı görmek için geldim Nihat. Onu öpmek, kucaklamak istiyorum. Lütfen hanımefendi, bana kızım demeyin. Ben sizi çoktan unuttum bile. Ama yavrum, Hülya'm, ben senin annenim. Benimle nasıl böyle konuşabiliyorsun? Annen misiniz? O zaman söyleyin. Ben 6 yaşındayken size en çok ihtiyacım olduğu bir sırada neredeydiniz ha? Ama şimdi utanmadan gelmiş kızım diyorsunuz bana. Lütfen bizi rahat bırakın. Evimizin huzurunu, ağzımızın tadını bozmayın. Ben ve babam bir aileyiz ve birbirimize yetiyoruz. Yapma Hülya. Böyle konuşup da daha fazla üzme beni, ne olur. Ben senin annenim. Ne olursa olsun beni reddedemezsin. Susun. Anne kelimesini ağzınıza almayın lütfen. Ben 6 yaşındayken siz kötü yola düştünüz ve beni bıraktınız. Bugünlere babam getirdi beni. Bana hem annelik hem de babalık yaptı. Evet. Ama ben isteyerek düşmedim ki kötü yola yavrum. Lütfen gidin ve bir daha da yolumuzun üzerine çıkmayın. Her ne sebeple olursa olsun sizi anneliğe kabul etmiyorum. Benim annem yok artık. Yok, yok. Baba gidelim lütfen. Gidelim kızım, gidelim. Hak ettim bunu ben, hak ettim. Allah'ım. Allah'ım, onlar affetmiyor. Bari sen affet beni. Ne olursun sen affet. Yeter be, yeter. Ağlayıp da sinirlerimi bozma benim. Yeter. Başına gelmediği için bilemezsin tabii. Yüzüme karşı hakaret etti. Sen benim annem değilsin dedi bana. Doğru söylemiş. Kim Erev İman bir annesi olsun ister ki ha? Sen hala hayal dünyasında yaşıyorsun kızım. Unut eskiyi. Kızını filan unut. Sen artık bambaşka bir kadınsın. Uyuşturucu dünyasının bir insanısın. Ama ben seviyorum onu. Kızımı seviyorum Engin. Seviyormuş. Sevsen ne yazar, sevmesen ne yazar. Sen bitmiş, tükenmiş bir kadınsın artık. Bu kahrolası uyuşturucuya esir olan başkaları gibi. Bizim normal insanların dünyasında yerimiz yok. Anladın mı? Yerimiz yok. Bana bak. Ya kesersin şu zırlamayı ya da döve döve kemiklerini kırarım. Anladın mı? Sus be! Sus! Senin ağlamını dinleyemem. Tamam, tamam. Heroin ver bana biraz. Manyak mısın sen be? Daha sabahleyin almıştın be. Bu kadar sık alınmaz bu meret. Ölürsün sonra. Ne fark eder ki? Nasıl olsa bu yaşamak değil ki artık. Haysiyetli, dürüst insanların içinde yerimiz olmadığına göre. Ver hadi şu meredi. Ver de sakinleşeyim. Acılarımı başka türlü unutamam. Parasını verebilecek misin? Başlama yine Engin. Param olmadığını biliyorsun. O zaman kazan. Yine mi erkeklere satayım kendimi yani? Yapabileceğin başka bir şey yoksa elbette satacaksın kendini. Telefon açıp müşteriyi çağırayım mı? Hayır, hayır, çağırma istemem. Yapamayacağım bunu. Yapmayacağım. Başkalarıyla yatmayacağım artık. Vay vay vay vay. Bakıyorum da birden namuslu ayaklarına yatmaya başladın ha? Seni şırfıntı seni. Kızını gördüğünde annelik duyguların mı kabardı yoksa ha? Ha? Bana bak. Ne diyorsam onu yap. Burası otel değil. Sana bakmaya mecbur değilim. Git para kazan. Yapma Engin. Bu uyuşturucu denen illeti bulmak için zaten yeteri kadar sefaletin içine düştüm. Bir de beni onunla bununla yatmaya zorlama ne olur. Heroini istemediğin sürece zorlamam. Ama onu kullanmadan da yapamıyorum ki, biliyorsun bunu. Hadi ne olursun biraz ver de sakinleşeyim, yalvarırım. Bak bak nasıl kötü bir halde olduğumu görmüyor musun? Yeter be yeter. Yok dedim işte, yok. Parasını ödemediğin sürece bir gram bile vermem sana. Yalvarıyorum Engin. Bak karşında diz çöktüm. Ne olur ver. Kulun kölen olayım. İstersen dön. Ne yaparsan yap ama bir parça eroyim ver. Ne olur. Çıldıracağım. Delireceğim. Ağzım kurudu, beynim zonkluyor. Eroyim ver lütfen. Geber geber. Lütfen. Bıktım senden, bıktım. Artık eroyim veren hiçbir şey yok sana, anladın mı? Hiçbir şey vermeyeceğim. Bu kadar zalim olma Engin. Bunu sen de kullanıyorsun. Bulamayınca insan ne hale geliyor sen de biliyorsun. Hadi yalvarıyorum. Bir gram olsun. Defol. Defol, kovuyorum seni buradan. Defol git. Yok ama gönderme beni, yapma. Nereye gider? Nerede kalırım ben? Nerede kalırsan kal be. Ay, ben bana mı düştü ha? Defoluyorum sana. Gitmem. Hiçbir yere gitmem. Ne ya? Zorla mı kalacaksın gitmem. Burada ha? Gitmem. Ah, ah, seni gebertirim be. Gebertirim. Ah, al. Ah, al bakalım. Dur. Ay. Vurma. Ah. Al. Köpek. Vurma. Bıktım. Vurma. Bıktım senden be. Devamlı ağlayan bir kadın. Ne yapayım ah. Be? Çık git buradan. Çık. Yılan. Beni bu hallere düşürdükten sonra şimdi de başımdan mı atacağını sanıyorsun ha? Hala konuşuyor. Ha. Senin canını iyi dayak istiyorum. Al bakalım. Ellerin kırılır inşallah. Şimdi gösteririm ben sana. Şimdi gösteririm. Tamam. Gel. Gel şimdi. Bırak o bıçağı. Gel. Bırak diyorum. Gel buraya. Gelsene hadi. Az önce efeleniyordun. Dövüyordun hadi. Şimdi de dövsene bakalım. Köpek. Rezil. İt. Hayvan. Şimdi gösteririm ben sana. Al bakalım al. Al. Al. Al. Sen beni. Geber it oğlu it. Geber. Geber. Kendimin de benim gibi kanına girdiğin başkalarının da intikamını aldım işte. Bul sana. Demek böyle oldu ha? Evet doktor. Keşke o it, o insanlık düşmanı caniyi çok daha önce öldürseydi. O alçak kim bilir benim gibi nice yuvaları yıktı. Nice namuslu kadınları tuzağına düşürdü. Uyuşturucuya kurban etti. Evet. Anlattıklarınıza göre siz bu cinayeti uyuşturucu krizine girdiğiniz bir sırada işlemişsiniz. Hayır. Krize girdiğim zaman değil. Yaptığım her şeye karşı pişmanlık duyduğum zaman öldürdüm onu. Onu öldürdüm çünkü eskisi gibi namuslu, normal bir insan olarak yaşayabilirim diye düşünmüştüm. Çünkü o yaşasaydı ben hala onun esiri olacaktım. Ne bir parça eroin bulabilmek için istediği her şeyi yapacaktım. Oysa ben eskisi gibi olmak istiyordum. Kızıma layık bir anne olmak istiyordum. Merak etme kızım. Güç de olsa seni iyileştireceğiz. Tedavi edeceğiz. Sen hiç merak etme. Gerçekten de beni tedavi edebilecek misiniz doktor? Evet. Ben yine eskisi gibi olabilecek miyim? Tabii. Bu biraz da sana kalmış bir şey kızım. İradene mağlup olmazsan elbette tedavi ederiz seni. Ama sen her ne olursa olsun bu zıkkımı içmemeye direneceksin, tamam mı? Yaparım bunu doktor. Yeter ki topluma geri döneyim. İçmem. Aklıma bile getirmem. İnşallah kızım. Çünkü bu tedavi kolay olmayacaktır. Çok acı ve ızdırap çekeceksin. Özellikle kriz geldiği zamanlar buna dayanacak gücü göstermelisin. Biliyorum doktor. Uyuşturucu krizinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Vücudumun her zerresi o kahrolası uyuşturucu istediğinde onu elde edebilmek için nasıl namusumu, ailemi, her şeyimi kaybettiysem, şimdi de onları tekrar geri alabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnanıyorum ki Yüce Allah bana dayanma ve tahammül gücü verecektir. Muhterem dinleyiciler, bu oyun uyuşturucu uğruna başta ailesi olmak üzere insanlık adına ne varsa hepsini kaybetmiş olan Sevil'in acı ama ibret dolu gerçek hayat hikayesinden esinlenerek yazıldı. Sonuçta uzun tedavilere tahammülle katlanan genç kadın iyileşti ve tekrar topluma geri döndü. Ama ailesine hiçbir zaman kavuşamadı. Zira kocası kendisinden ayrıldıktan sonra bir başka kadınla evlenmişti. Sonra ne oldu bilmiyoruz. Sevil yeni hayatında belki bir aile kurdu, belki de mutlu. Peki ya Sevilleri, Ayşeleri, uyuşturucuya alıştıran insanlık düşmanları? Toplu katliam yapan o uyuşturucu üretici ve satıcıları onlar ne yapıyor? Maalesef o alçaklar para uğruna hala genç beyinleri, namuslu kadın ve kızları tuzağa düşürerek toplu cinayetlerini işlemeyi sürdürüyorlar. Uyuşturucu Batağı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.